Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. ...94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındayız. Büyükler için çocuklu hayat bilgisi ya da çocuklu hayat bilgisi. İki şekilde de okunabiliyor. Programda zaman zaman konuklarımızla çocuklar ve çocuklarla ilişkili alanlar konusunda konuşmalarımız oluyor. Zaman zaman da programı hazırlayan ben ve Şule Yazgan size fazla nasihat vermeden sizinle bildiğimiz bazı şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de bitmeyen mevzu, daha doğrusu başlamadığımız bir türlü ya da daha doğrusu kıyıstan köşesinden başladığımız. Kaç kez konuştuk aslında ama hiç derinlemesine girmedik, evet, herhalde. Herhalde biz konunun ne olduğunu şimdi merak ediyor olabilir insanlar. Disiplin diye belirlemiştik. Biz disiplinsiz kişiler olarak yani disiplin kelimesinin oluşturduğu bir genellikle çağrışım var. Yani ben bazı anne babalarla oturup konuştuğumda bence mesela dediğimde işte sizin bazı disiplin kurallarını öğrenmeniz gerek. Biz genellikle tepkiler şöyle: biz çocuğumuzu dövmek istemiyoruz. Disiplin deyince akla gelen şeylerden birisi o. Negatif şeyler geliyor, evet, genellikle. İkincisi, biz çocuğumuzun özgürlüğünü kısıtlamak istemiyoruz oluyor. Hı hı. Yani özgürlük kısıtlaması tabii tartışmalı bir şey. Nedir özgürlüğün kısıtlanması? Hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürülebilir bir özgürlük kısıtlanmasının ne olup olmadığı. Ama doğru, bir parça bir özgürlük kısıtlaması var. Diğer yandan özgürlük kısıtlanmaksızın sorumluluk nasıl mümkün olabiliyor? Ya da ikisi bir arada olabilmesi için, yani tam özgür bir insanın tam sorumlu bir birey olduğunu varsayarsak, özgürlüklerinden vazgeçebilmek, başkaları lehine bunlardan feragat edebilmenin, birey olmanın, uygar bir yurttaş olmanın yollarından birisi olduğunu da biliyoruz. O yüzden buna belki çocuklukta başlamak. Ne zaman başlıyor? Yani özellikle? Ama bu ne bir özgürlük zabıt şeyi, özgürlüklerin elinden alınması birinin aslında, ne de bir dayak şu bu yolu. Bir öğretme aslında. Sınırları, kendi sınırlarımızı ve başkalarının sınırlarını görmeyi ve saygı duymayı öğrenme. Ben disiplini bu olarak görüyorum. Ben de katılıyorum dediğine ama... Yaşasın. Genellikle ne zaman başlaması gerektiği konusunda insanların kafasında hep soru işaretleri oluyor. Yani bebek diyelim ki biz de bu konuya biraz değindik. İlk dönemlerde çok daha bebekken ağlayarak her istediğini yaptırıyor bebekler diyor anneler örneğin. İşte kucakta taşın, devamlı kucakta taşıyoruz. Yani ona bir türlü biz bu konuda şey yapamadık. Ne yapalım? Disiplin edelim mi bu konuda? Oradan başlıyor. Daha sonra bir hayat düzenleme aslında. Bir hayat, bir yönetim yani. Düzenleme yapıyorsun ve bu bir şekilde disipline etmek. Hani kredileri disipline etme, bankaları disipline etme. Şu ara, yani son 6-7 aydır bütün kulaklarımız bu şeylerle doldu ya. Evet. Kurallarını koyma. Ne zaman yatılır, ne zaman kalkılır, ne zaman yenilir, ne zaman içilir. Bir kere herhalde şeyi akılda tutmak lazım. Çocuklarda kurallar ve belirli çerçevelerin olması davranışlara karşı rahatlatıcı bir şey. Öyle yani, ama bak yine şöyle, bence disiplinden bahsettiğimizde anne babalarla disiplin ve kurallardan, kurallara karşı onların duygularını da anlamak lazım. Biz çünkü Türkiye'de kural denince işte ne bileyim ada vapurunda yer tutmak, şarkı söylemek, yatmak yasaktır falan var ya. Ya da ne bileyim, fakat genellikle uygulanmayan kurallar bunların çoğu. Ya da işte sigara içmek yasaktır, ayağınızı karşıya koymak yasaktır. Hani bunlar, bu kurallara baktığın zaman dünyanın en temiz, en modern ve en herkesin böyle doğru, tırnak içinde düzgün olduğu bir toplum sayıyorsun. Yani kural bolluğu sebebiyle ve denetlenmeyen kural bolluğu sebebiyle müthiş bir kuralsızlığın yaşandığı, daha doğrusu başıboşluğun yaşandığı bir ortam. Galiba bence benim anladığım disiplin, çocuk disiplini, özgürlükle başıboşluk arasındaki farkı ortaya koyan. Çünkü başıboşluk da görünüşlü bir özgürlük havası verebiliyor. Ama başıboşluktan farklı yanları olduğunu düşünüyorum özgürlüğün. Onun da sorumluluk sahibi olmak. Yani özgür ve sorumlu birey yetiştirme yolundaki adımlar diye ben genel başlığı korsak. İlk şey ne, disiplin şey, uyku mu, yemek mi? Yani bilmiyorum. Ben de sana soracaktım aslında. İkisi herhalde bir arada gidiyor. Ben canım burada program icabı bazı şeyleri bilmiyormuş gibi yapıyoruz. Yani sana soruyoruz ama. Yani aslında tartışmalı bir şey. Ama herhalde uyku ve yemek çok yani temel ihtiyaçlarımızın karşılanış biçimiyle ilgili bir düzen oluşturma. Bir de o dönem artık yavaş yavaş çocukların tam olarak bebeklikten, yani çok bilinçsiz bebeklikten çıkıp biraz daha conditioning yöntemleriyle de, koşullandırma, işte koşullandırma yöntemleriyle de bir yöne gidebilecekleri bir şey, bir dönem. Özellikle uyku ve beslenme konusunda yavaş, herhalde uyku biraz daha önce sence oluyor. Bu disiplini kolaylaştırıyor mu? Hangisi? Conditioning. Bence rahatlaştırıyor, kolaylaştırıyor. Özellikle uyku konusunda düşünürsek, uykudan önce olan o hep bahsettiğimiz uykuyu kolaylaştırmak açısından bir rutin yapalım. Her akşam aynı işte olay dizisini yaşasın çocuklar ki uykuya dalacaklarının daha önceden bir farkına varsınlar. Örneğin demiştik işte banyo yaptırabiliriz, bir kitap okuyabiliriz. Bah dinletebiliriz. Üstünü değiştirebiliriz. Sütünü verebiliriz. Işığı biraz kapatıp işte kısıp arkasını iyi geceler yani içtirebiliriz. Sıralı bir faaliyet yapıp sıranın bir basamağını da uykunun oluşturması şeklinde bir sıra oluşturduğumuz takdirde gerçekten bebekler yani bazı açılardan tabii çok uyanık ama bazı açılardan biraz da şapşal oluyorlar. Yani böyle bir şey yaptığın zaman ona uyuyorlar. Uyku hali yavaş yavaş geliyor. Uyumam gerekiyor. Diğer yandan herhalde orada uyku ihtiyacının doğduğu bir zamanla da bunu bağdaştırmak çok önemli. Tabii yani olmadık. Günün uykudan yeni olmaz. Kalkmış bir çocuğu. Bazı ailelerin aslında zorlandığı hususlardan birisi o. Yani uykudan yeni kalkmış bir çocuğu kalkıp de, yani biraz sonra canım bizim canımız istiyor diye onun uykuda olmasını yatırmaya çalışmak. Mesela şu tür problemler oluyor eğer ki biz yaz aylarında geç saatlere kadar oturan bir toplumuz. Geç yemek yiyoruz. Çocuklar da bizle eğer bizim hayatımıza uyarak uyumaya, uykuya geçme saatlerini ona göre ayarlarlarsa çocukların saatlerini. Sabah saatleri de çok kayıyor. Kahvaltı düzeni bozulabiliyor. Ama hem istiyoruz yani hem öyle yaşayalım istiyoruz. Çocuklarımız da bizle beraber olsun diyoruz. Yani onları bırakmak istemiyoruz. Hem de sabahki durumda hoşumuza gitmiyor ama bunu yapmamız gereken şey burada belki biraz daha erken yatırmak çocuğu. Gerekirse 8, 9 neyse yani normal yatış saati. Yani çocuğumuzla birlikte olma zevkinden vazgeçmek veya uğruna, evet. İllaki çocuğumuzla birlikte olmak istiyorsak da belki bazı günler işimizi biraz erken kesip eve vakitli gelmek. Evet. Ne dersin? Öyle. Yani ya da bunu akşam gezmelerimizi azaltmak gibi. Çünkü yani biraz kendi disiplinimizle de ilgili bir şey bu. Birazdan fazla herhalde. Yani ben bizim çocuklardan biliyorum. Bizimkilerin ne zaman düzeni ve disiplini bozulsa bu genellikle bizim kendi o sıradaki hayatımızda hani biraz fazla gezip tozduğumuzda ya da canımız ne bileyim biraz daha eğlenceli bir dönem geçirdiğimizde veya daha stresli bir dönemde de oluyor. Yani daha çok çalışıyoruz işte geceliğin evde işte yazı çizi şu bu oluyor. Çocuklar da etrafta oluyorlar. Hatta bizi biraz kaygılı, telaşlı işte ne bileyim bütçe yaparken, şunu yaparken, bunu yaparken gördüklerinde yani bizim daha gündelik büyüklerin dertleriyle uğraşır halde gördüklerinde onlara da bir ister istemez bizim kaygılarımız bulaşıyor ve bizi bırakmak istemiyorlar. Yani iyi durumda görmüyorlar. Yani her zamanki halimizde görmüyorlar. Her zamanki halimiz tabii devamlı gülüp oynar bir vaziyette değiliz ama öyle olmadığımızı gördüklerinde diyorlar ki biz bunların yanından ayrılmayalım. Fazla uzağa gitmeyelim. Kendi başlarına da bırakmayalım. Hani belki onları koruruz olası tatsızlıklardan. Aslında varlıkları gerçekten o tatsızlıkları çok azaltıyor çocukların. O da ayrı bir şey. Öyle ama hemen sezdikleri için gerçekten dediğin gibi ters giden bir şeyler olduklarında hemen seziyor çocuklar ve tabii ki geriliyorlar. Onun sonrasında da işte biz de zaten gerginsek o düzeni devam ettirmek gibi bir kaygımız çok fazla olamıyor. Biz de kendi haline bırakıyoruz. Yani biz derken genel ana baba, konuşuyorum. Genel olarak doğru. Yani bazı öncelikler, öncelik sırası değişiyor belki öyle dönemlerde. Yani disiplin dendiğinde anne babanın ruh haline çok bağlı. Çünkü disiplini biz anne babalar uyguluyoruz. Yani devam ettirmek kolay da bir şey değil. Uyguluyoruz. Yani çünkü anne baba değil, teyze, hala, dede, dayı. Çünkü bu programı dinleyen epey bir kendi çocuğu olmayan ama çocuklarla çok ilgili insan olduğunu da biliyorum. Yani hı-hı, yazışmalardan ya da bizi de karşılaştığında konuşanlardan ya da çocuğunu çoktan büyütmüş bir sürü insan var. Ama çocuklarla ilgili herhangi bir şey yaptığımızda bizim ruh halimizin, bizim o sıradaki gevşeklik ya da sıkılığımızın ya da olayı ciddiye alıp almamamızın aynen çocukların hayatında ya da olaya yaklaşımında yansımasını bulduğunu görüyoruz. Yani şey, disiplin deyince insan bilemiyorum sanki çocuktan çocuğa da o yöntemler tabii ana hatlarıyla belki aynı, işte tutarlı olmak. Yani çocuktan makul olmayan, işte uyulamayacak kuralları istememek. Ya bu insan ilişkilerinde aynı şey geçerli değil mi yani? Senle ben yani, çok geçerli tabii benden ama uyamayacağım kurallar isteme. Ama çocuklar bir şeyin bir kere bozulabildiğini eğer fark ederlerse, bir kuralın, onun sonuna kadar hatta şansını kullanıyor. Yani evet, çok, sonuna kadar zorlayarak o kuralı bozmaya çalışıyor. O nedenle herhalde bence disiplin ederken, disiplin daha doğrusu konusunu düşünürken her zaman aklımızda olması gereken şey, ben de bazen kendim öyle düşünüyorum, öyle yakalıyorum gereksiz şeyler istediğimde çocuklardan, yani nasıl diyeyim, olgunluklar. Acaba makul bir şey mi istiyorum, yani makul bir kural mı bu? İşte diyorsun ya, yani burada şarkı söylenmez işte. Adavapuru, yani Adavapuru isminden belli, yani daha neşeli bir yer, şarkıda söylenebiliyor. Belki toplanır zıplanır. Yani yere tükürmeyiniz demek. Eskiden tamam, vodka servisi ama vardı ya. Yani vodka içip herhalde milletin sus pus oturmasını beklemiyordu artık. Evet. Yani makul ama tutarlı olmak bence yani önemli. Çok ana bir takım kuralların olması hayatı düzenleyen aile içinde. Ve o kuralların ne kadar saçma bir kural bu denmeyecek durumda olması ve her zaman da uygulanıyor olması. Çok çok istisnai belki yani. Olmadık durumda. İşte o istisna şimdi bile çocuklar tarafından gayet rahat. Yani bu şeye benziyor mesela. Diyelim ki vergilerimiz var. Bizim vergilerimizi ödemiyoruz zamanında. Ve verginizi ödemediğinizde mutlaka bir şekilde affedilme ihtimali var pek çok kişi açısından. Böyle yani bordrolular dışında, yani maaşlı olanlar dışında herkes için çeşitli dönemlerde verginin bir şekilde affedilme şansı var. O yüzden de bu konuda özel bir duyarlılığı da olmayan bir kişi ise bir sürü insan, işte gazetelerden filan okuduğumuz trilyonlarca lira işte ya da milyarlarca dolar ödemiyor. Yani bir kural güya var ama bu kuralın benimsetilmesi birincisi, benimsetilmemiş yani ödemeyen kişiler açısından. İkincisi, kurala uymadığın takdirde bir şey olmuyor. Hatta kurala uymak pek alışılmış bir şey değil. Ya da kırmızı ışıkta geçmek, durmak gibi bu. Ve o zaman da kuralsız bir hayata, daha doğrusu başıboş bir hayata, dolayısıyla sorumsuzluk duygusunun egemen olduğu bir hayata davetiye çıkarmış oluyoruz. Bir de şey herhalde önemli aslında, onu daha biraz ahlak dersi gibi oldu ama kusura bakmayın. İleride konuşmayı, yani biraz konunun ilerisinde konuşmayı belki daha uygun olacaktı ama şimdi yeri geldiği için söylüyorum. Bazı okullarda uygulanan yöntem, yani kuralın geçerli olduğu olacağı kişi çocukların, yani kuralı uygulamak zorunda olan çocukların da kural koyma sürecine katılmaları. Ortak örneğin sınıfın Yani sınıfın kurallarını belirlenmesi. Eğer çocuklar da, yani aile içinde de aynı şey geçerli aslında ama bir miktar kural koymada, eğer kurallar koyulurken daha doğrusu, onların da bir sözü olursa, yani şunu, şu şöyle olacak işte, onların da en azından fikri alınıp dahil edilirlerse sürece, belki o da daha kolay oluyor. Öyle, orada ama hemen şimdi burada çok disiplin sevmez bir birey olsam ben, öyle bazen öyle olduğumuz oluyor aslında herhalde. Derim ki canım çocuk diyelim ki evde her akşam şenlik olur, eğlence olur, ders çalışılmaz diye bir kural koydu. Yani, onu ama beraber karar verdiğine göre onu biraz daha yumuşak bir şekilde yapabilen, mesela haftanın şu günü evde asla işte ders çalışılmaz, böyle bir kural da konabilir. Yani diğer yandan ama bir sorumluluk öğretme sürecinde galiba çoğunluk demokrasisi ya da oy mantığıyla pek hareket edilmiyor galiba evlerde, yani yarı demokratik rejimler oluyor. Genelde annenin babanın dediği olur oluyor. Genellikle öyle, yeter ki anne baba ne dediğini ve niye dediğini bilsin. Yani belki bu şimdi Cat Stevens'tan bir parça gelecek, ondan sonra şu yeme konusunda bunun yeme ve uykuyu konuşalım. Yeme uyku disiplini. Sonra... Bebek, çünkü bebek üzerinden gidiyoruz ya şu ara. Daha sonra büyük çocuk disiplini. Çünkü o başka, farklı bir konu. O ayrı, o bir kurs. Cat Stevens'tan If I Love. If I love, just a little bit, maybe I can forget the chance that I didn't have to know you and live in peace, in peace. If I laugh just a little bit, maybe I can forget the plans that I didn't use to get you at home with me alone. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındasınız. Cat Stevens'tan If I Laugh isimli şu parçayı dinledik. Biz bu arada disiplinden bahsediyoruz. Ama şimdi arada küçük bebek disiplini. Daha çok evet küçük bebek disiplinine yoğunlaşalım vay, diye karar verdik. Korkunç. Nazi rejimi gibi. Duyan herhalde bizim evde Nazi rejimi var diye düşünür hakikaten. Evet, bizim eve değil yani bizim bize fikir soran herkesi de bir o şekilde eğittiğimizi de düşünebilirler. Sanmıyorum. Ama yemek ve uyku konusunda belli bir yöne yönlendirmenin belli yaşlarda, ya aylarda deyip tabii yaştan önce oluyor bu iş ama gerekliliğinde ben inanıyorum açıkçası. Çünkü bunun faydasını çok kişi görüyor. Evet. Başta bebek olmak üzere. Anne baba da kendisini bir bakıma eğitiyor bu konuda. İlk başta zor geliyor. Evet, özellikle uyku konusunda zorluk uykuda daha çok oluyor. Çünkü bence her çocuğun değişik bir uyku tarzı var bence. Hı hı. Yani yemekte de aynı şöyle. Yemekte de bazı çocuk daha iştahlı, bazısı daha iştahsız. Onun için bence disiplinle ilgili bir şeyi belirlerken, bu ileri yaşlardaki davranış disiplini de olabilir, çocuğun stilinin de belirlenmesi önemli. Yani ne tür bir yemek yeme tarzı olan bir çocuk ya da ne tür uyuyan, bu konuda şeyler var mı? Böyle genel bebekleri yani, tasnif eden. Uyuma ve yemesine göre yok. Az uyuyan yani, çok uyuyanlar var herhalde. Az yeme çok yani, yiyenler var. Bebeklerin uyku saatleri bir ortalaması var 24 saatte ama her bebek aynı uykuyu uyumuyor mesela, tabii. Kimisi 6 aylık çok bir daha bebek az uyuyor. Yaklaşık ne kadar uyur? Genellikle 16-18 saat uyuyor bebekler. Yok ya, o kadar uyuyorlar mı? Yani uyuyorlar. Ben sanki daha azmış gibi geliyor. Peki 3 aylıkken 20 saat. 20 saate kadar uyuyorlar evet. Adamlar bütün gün uyuyor. Yani 20 demeyeyim ama işte sanki 18. Sanki daha azmış gibi ben hatırlıyorum ama tabii sen daha taze okuduğun için. Ama bunlar ortalamalar ya da işte bizim bildiğimiz geniş bir şey var orada. Spektrum var. Yani bazı bebekler gerçekten gündüz kısa uyuyorlar. Gece bir sefer uyuyorlar diyelim ki ama yine de çok uzun uyumuyorlar. Ve bir yatıştaki uyku saati de çok önemli bence. Yani evet. Gece uykusu için bir yatışta ne zaman böyle sabaha kadar uyumayı beklemeye başlayabiliriz? Şimdi sabaha kadar uyuma diyoruz ama gece boyunca uyuma. Şey yani yok demeyeceğim, bazı insanlar becerebiliyorlar bunu ama genellikle çocukların kapasitesi olarak 6 ila 8 saat aralıksız, eğer çocuk annesini babasını yataktan kaldırmadan yani deliksiz, daha doğrusu onların müdahalesine gerek duymadan kendi kendine uyuyabiliyorsa, bu demek değil ki çocuk uyanıyor ama uyanmıyor anlamına gelmiyor. Çocuklar bazen uyanıyorlar, işte ık ık sesler çıkarıyorlar, dönüyorlar, hareket ediyorlar, tekrar uykuya dalıyorlar. Hepimiz öyleyiz. Gece boyunca deliksiz uyumuyoruz. Uyanmadı aslında. Yani böyle geçici küçük uyanışlarımız oluyor. Evet, ama kendi kendimize tekrar dalabiliyoruz. Bunu yapabilmeleri genellikle çocukların 3 ay gibi en erken diyeyim ama genellikle 3 ay gibi böyle bir potansiyelleri var. Bu kadar uzun süre uyuyabilirler. Bebeslenmelerine de gerek yok. Ama 6 ila 8 saat en fazla. En fazla 8 saat aralıksız uyumak anlamına geliyor. Şimdi biraz evvel dedik ki beslenme ile uyku, işte çocuğun da bir stili var diye konuşuyoruz ama uyku konusunda biraz daha ailenin, anne babanın biraz daha dikkatli olması ve biraz yönlendirmesi belki gerekiyor. Çünkü nasıl? Çocuklar doğduklarında belli bir uyku paternleri, yani gece gündüz ayrımı yok çok fazla çocuklarda. O nedenle hep önerdiğimiz, gece mümkün olduğu kadar az konuşun. Gerekmediği sürece çok fazla bezini değiştirmeyin, çok fazla onunla müdahalede bulunmayın. Uyuyorsa, yani 24 saat servis yapmayın bir kere yani. Karanlık tutun, sakin karanlık olsun. Çünkü biz biraz öğretiyoruz ona bu disiplini. Gece şu zamandır, gündüz şu. Işığın buradaki rolü? Işığın rolü yine karanlıkta herhalde uyaran azlığı nedeniyle. Yani suprakiyazmatik nükleus biraz nöroanatomi olursa yani ışığa duyarlılığını sanırım 3. aydan itibaren kazanıyor. dediğin doğru, 3. aya kadar çok fazla ışık, yani ışık reseptörü, ışık sensörleri, hani böyle bir fotoseller yeterince iyi çalışmadığı için belki öyle bir farklılık olabilir. O yüzden ilk 3 ayda bu dediğin anlamdaki eğitim, bak bu gecedir, bu gündüzdür bizim vermemiz. Yani bu bile aslında bir nevi disiplin. Disiplinin ta kendisi. En baştan adamın başlıyor. Saatini kuruyoruz yani. Ama mesela, biyolojik saatini, zembereğini ayarlıyoruz yani. Kırt kırt kırt. İlk 3 ayda ama gece beslenmelerine bebeğin istediği şekilde devam ediyoruz. Yani o konuda bir kısıtlama getirmiyoruz. 3. 4. aydan sonra eğer bebek kendi kendine de olsa biraz açmaya başladıysa arayı, yavaş yavaş gece beslememe ya da işte her uyandığında ona mama veya işte mama vermemeye çalışmakta yarar var. Özellikle 5-6. aydan sonra çok büyük oranda bebekler gece beslenmeye ihtiyaç duymazlar. Yani fizyolojik olarak, ama öyle bir şey oluyor ki biz her eğer belirli, biz yedirme alışkanlığı, sahura kaldırıyoruz. Böyle. Biz onu her seferinde beslersek, evet, aynı örnek, senin verdiğin örnek aslında şimdi iyi oldu. Gerçekten acıkmayı öğreniyor insan bu sefer, yani bebekler. Evet, Ramazan'dan sonra insanlar, Ramazan ayında oruç tutanlar bir süre gece acıkmış olarak kalktıklarını belirtirler. Çünkü orada yine bir koşullandırma yapıyoruz. Aslında koşullandırma hayatta hiç bitmiyor. Bebeklikten bahsettik ama diğer yandan bu ne demek? Buradan gündüze dönüştürdüğünde, yani uyku ve yemek disiplini açısından, geceliğin beslediğinde, geceliğin diyelim ki oruç tutmak için sahura kalkan bir kişi gündüz oruçlu, yani yemek yemiyor. Bizim bebek de gece doymuş olduğu için gündüz öğünlerinden kısmaya başlayabiliyor da gündüz oruç tutmaya başlıyor yani. Özellikle daha ileri yaşlarda kahvaltıyı etkileyebilir. Ama ilk dönemlerde acıkmaya alışıyor bebekler. Gece acıkmaya alışıyor. O nedenle uyanıyor, mama istiyor. Yani özellikle 5 ay, 6 ay civarında olan ve diyelim ki işte 4. aydan itibaren çok güzel ya da 3. aydan itibaren çok güzel uyumaya başlayan bir bebek, her şey yolunda gidiyor gibi, aile o kolik problemlerini atlatmış, bebek neşeli, gülüyor, yani karşılık veriyor, çok mutlular. 5-6 aydan sonra birden uykularda bir bozulma başlıyor ve genellikle insanlar, ha bebek büyüyor demek daha çok ihtiyacı var, acıkıyor deyip o arada beslemeye başlıyor. Yani çocuğun her vırıltısını bir açlık işareti olarak yorumluyoruz genellikle. Hı hı. Ya da ilk aklımıza gelen, belki biraz da en kolayımıza çok, giden. Hayır ama yani makul, acaba herhalde aç diye düşünüyor insan. Ya ama aç, ya altı kirli, başka ya ateşi var, ağrısı var. Ve o andan itibaren işte uykularda zaten gelişimsel bir nedene bağlı olarak bozulma oluyor 5-6. aydan itibaren. İşte o dönemde bir beyinde ciddi bir gelişim dönemi 6. ile 9. aylar. Hı hı. Çünkü yürüme için ve bir parçada iletişim için gerekli inşaat, yani diyelim ona, beyindeki yeni nöral ağların oluşumu, bu ciddi bir otoyol sisteminin kurulması şeklinde yoğun bir faaliyet oluyor. O dönemde bir takım hücreler ölüyor, yenileri doğuyor, işe yaramayan hücreler atılıyorlar, sinir hücreleri budanıyorlar. Yani bu kadar faaliyetin olduğu bir beynin çok da sakin olması, bir de çevrenin çok farkına vardığı için, bunu da bilmiyorum, herhalde sen, hı-hı, açıklayabilirsin. Bu ayrılık anksiyetesi, yabancı anksiyetesi, hepsi, yani hepsinin böyle başlayıp devam ettiği dönemler bunlar. Yani akı karayı, anayı babayı ve yabancıyı tanıyabilecek gerekli altyapıya kavuşuyor. O altyapıya kavuştuğu zaman da çocuğun, bebeğin gördüğü, ha diyor, yani tehlikelerin daha çok, risklerin ve tehlikelerin daha çok dışındakilerin de farkına varmaya başladığı bir dönem. Yani o içine yönelik, içine dönük halden çıkıp dışa dönük bir canlı haline, birey haline dönüşmesi huzuru kaçırıcı. Evet, özellikle annesinin kucağında mutlu bir şekilde uyumuşken, gecenin ortasında karanlık bir odada yalnız başına uyandığında çocuklar tabii bundan ürküyorlar o dönemde artık, çünkü o sebeple de disiplin etme çabalarına daha çok bir direnç oluyor. Şeyde bugün, belki şu anda radyosunu açanlar, 94.9 güzel günlerde disiplin hakkında genellikle konuşuyoruz ama yeme ve uyku, disiplin hakkındaki felsefi tartışmamız maalesef bitti. Onları herhalde bir daha tekrarlayıp insanları sıkmak istemiyoruz ama disiplinin esas olarak sorumlu ve özgür bir bebek birey geliştirme amacıyla bebeklik döneminde onun hayatını ve tabii kendi hayatımızı nasıl düzenleyeceğimiz bize ilişkin bir düşünce olduğundan bahsederek başlamıştık. Ve bebek disiplininin uykuyla başladık. Uykuyla. İlk başta oluşan herhalde uyku. Evet. Çünkü yeme konusunda biraz daha bebeğe bırakıyoruz herhalde. İlk aylarda birazcık onun temposuna bizim ayak uydurmamız. Yani onun bizi disiplin etmesine. Biraz karşılıklı ama bu tabii, şeyler. İkisi de karşılıklı. Bugün müzikleri ben seçtiğim için ben mi anons ediyorum? Evet. Benim böyle demode şeylerim, müziklerim. Black Magic Woman'ı evet bu da bayağı gerçekten çok eski ya. Ama Nisan. Sünnet olduğum yıl galiba benim bu piyasaya çıkmıştı. Santana'dan Black Magic Woman. Black Magic Woman ve Gypsy Queen Santana'dan dinledik. Tabi dinlerken burada arada Şule 94.9 Güzel Günler programındayız tabi. Şule Yazgan da bana diyor ki zaten bu parçaları getiriyorsun, büyük bir ihtimalle insanlar çoktan başka kanala geçtiler. Ama sen de şey dedin, bence arabalarını onda, durdurup arabalarını durdurup dans ediyor olabilirler dedim ben tabii biraz fazla iddialı. Saat 3.30-4'te kim yapacak onu? Belki sabaha karşı olsaydı program. Aslında programı sabaha karşı tekrarlayabilirler. Uykusu kaçan ana babalar için geceliği bebeğine uyanan bunu dinleyebilir bir sürü insan. Ve biz bunu en iyisi bir CD ansiklopedisi yapıp yayınlayalım şöyle. Çok önemli çünkü boncuk gibi program. aslında bugün disiplin konusu zaten yeterince bence radyo kapattırıcı bir şey. Çünkü disiplin adını sevmediğimiz ama çocuğumuzun hayatını düzene koyabilmemiz ve onun gelişimini kolaylaştırmamız için ihtiyacımız olan bir araç. Ve uyku disiplini dedik ama yeme içme... oradan geçiş yapmıştık ki Santana araya girdi. Yeme içme önemli tabii. Büyüklerde de aslında, özür dilerim sözünü kestim. Yok yok. Yani ilk dönemde bebek acıktıkça emziriyoruz, besliyoruz. Ama ek gıdalara geçişle beraber işte 6 ay, 5-6 ay gibi biraz daha düzenli olmaya başlıyor. Yani işte öğün sayısı belli bir sayıya iniyor. Neler yiyecekleri belli oluyor. Biz de tabii biraz disipline oluyoruz bu konuda işte. Kendi yediklerimiz konusunda mı? Hayır. Yani çocuğa hazırladığımız gıdaların belli bazı gıdalar olması lazım. Öyle her şeyi vermiyoruz. Derken tabii burada biraz da bebeğin çok aktif olarak kaşığı alması da gerekiyor. Yani yutması, kaşığı alması ve yutması. Yani elini alması değil de ağzını kabul etmesi. Bir davranış var. Yani sadece besinde de bir eylem var işin içerisinde. Orada biraz zorluklar çıkabiliyor. İlk zorluk nedir genellikle? Genellikle benim daha yani çok düşündüğüm... Danışılan, yani sen bebek doktorusun ağırlıklı olarak. 4 ay gibi başlandığı zaman genellikle beslemeye çocukları... Kaşıkla beslemeye yani 4 ay gibi başlandığında bebeklerde normalde olan dille itme refleksi, bu tongue thrust denen refleks tam olarak henüz geçmemiş oluyor. O nedenle çocuklar bir de yeni bir tat, yani aylarca anne sütü almış ya da aylarca aynı mamayı yemiş bir çocuk birden bir kaşıkla... yepyeni bir araçla... Hem evet, aracı farklı, hem tadı farklı, hem de... kompozisyon, bileşimi yutma, farklı. Yani o, bebeğin yapması gereken... İşlem farklı. O dönemde aslında reddetmiyor bile olsa reddediyormuş gibi algılanıyor bebekler yemeği. Ağzını kenarından akıtma. O biraz daha geç zamanda oluyor. Bu biraz daha bir yüzünü buruşturma, silkelenme. Ne bu ya? Yani diliyle devamlı kaşığı itmeye çalışma ki bu aslında istek, yani isteyerek itmiyor. İstemsiz bir hareket. Böyle durumlarda biraz bir 10 gün kadar ara verip tekrar denemek. Örneğin böyle bir şey. Peki ama 10 gün ara vermek bunu ne kadar şey yapacak ki? Alıştıracak ki çocuğu. Alıştırmaktan ziyade o refleksin kendiliğinden kaybolması için biraz zaman. Hala refleks ortada anlamına geliyor. Evet, yani her bebek 4 aylıkken bunu yapmaya hazır olmayabilir. Hazır yeri gelmişken bu refleksler konusu böyle bazen bebeklerde olup büyüklerde olmayan birçok refleks var. Ya da büyüklerde bir ileride, yani büyük yaşta bir hastalık olduğunda, bir kanama, tümör vesaire gibi beyinle ilgili bir problem olduğunda bu reflekslerin bir kısmı tekrar geri geliyor. Bu ayak tabanı ile ilgili refleks mesela bebeklerde ve büyüklerde farklı. Bunun ana sebeplerinden birisi bebeklikte tabii ki gelişmesini tamamlamış değil, gelişmekte olan bir beyinle karşı karşıyayız ve gelişmekte olan bir beynin tabii ki şeye, dış etkenlere reaksiyonu daha değişik. Bu dille itme refleksi de bir süre sonra kaybolması beklenen reflekslerden. Evet. Yani bazı şeyleri de aslında insan zihni ve beyni kaybederek, geride bırakarak aslında hep büyüyoruz. Yani göbeğimizin düşmesi, işte o ilk doğduğumuzdaki tüyler dökülüyor, değil mi? Evet. başka bir sürü refleks var. Genellikle 3 ila 6 ay arasında en geç kaybolan. Çok büyük bölümde ağız burun çevresinde olan çok refleks var değil mi? Tabii şimdi emme refleksi, arama refleksi bunlar bebeğin beslenebilmesi için gerekli refleksler ki bulsun yani bir şekilde gıdayı bulup alabilsin. Yani refleks karar vermeden yapılan bir eylemi içerdiği evet. için. Sonra işte 4-6. Aydan itibaren daha istemli bir şekilde bir şeyler yiyeceği için o refleksler kalkıyor. Bir otomatik makine gibi hareket ettiği bir dönem bazı açılardan bebeğin. Bu da tabii bir uzun bir süre insanları bebeğin sadece bir otomatik makine olduğu gibi bir başka yanılgıya sürüklemiş oluyor. Bu arada şey yeri gelmişken bu programımızdaki konulara ilişkin özellikle son zamanlarda artan elektronik posta trafiği bizi bir kere hem tabii biraz mutlu da ediyor. Hem de programın içeriğini belirlemek konusunda daha herkesin ihtiyacı olan bilgilerle yani sadece bizim vermek istediklerimiz değil gerçekten ihtiyaç olan bilgi ve konular üzerinde durabiliyoruz. Elektronik posta adresimiz Türkçe harflerle tabii ki doktor et işareti güzelgünler tek kelime olarak güzelgünler.com doktor et işareti güzelgünler.com buraya yazacağınız elektronik postalar posta ile yollayacağınız katkı eleştiri tabii beğenilere de memnuniyetle karşılıyoruz. parça isteği konusunda pek yardımcı olamayız herhalde. Çok fazla CD çeşitlerimizi biraz bizim de arttırmamız gerekiyor evde değil mi? Hep aynı şeyleri çalıyoruz. Kaldır koy hep aynı Santana. Yani ben öyle takıntılı bir adam olarak devamlı böyle şey dinozor müziği. Emre Sena'nın kulakları çınlasın. Değil mi bu? Hoş bana da bu parçaları çoğunu öğreten odur. Mütala abimizdi malum eskiye. Neyse konuya dönelim. Yeme hususunda. Peki bebeklerin yemesi sanırım yeme konusunu bir başka bir sonraki programlardan birine mutlaka devam etmemiz gerekecek. Bu peki yeme ağzına kaşığı koyduk katı besinlere geçirirken bebeğin ve bebek itti dil refleksiyle ve 10 gün sonra kontrol ettiğimizde artık o dil refleksinin olmadığını zaten o dönemde refleks. İyi kötü biraz destekli oturmaya başlıyor çocuklar. Tamam. Yani o refleksin kaybolduğunun göstergelerinden birisi. Destekli oturma. Hani şu sırtına yastık mastık dayayıp böyle paşa gibi kurulur ya bebekler. Yani biz hepimizin öyle fotoğrafları var aslında değil mi? Bir sürü arkadaşlarımızın da ben gördüm. Böyle bir aman oturdu falan. O dönemde artık diliyle itme refleksi kaybolduğunda yavaş yavaş hazır oluyor çocuklar beslenmeye ve kaşıkla genellikle ilk dönemde ilk bir iki denemede belki yüzlerini buruşturarak şaşırmış bir ifadeyle alabilirler gıdaları ama zaman içinde oturuyor o besleme alışkanlığı diyeyim. Bilmiyorum ne kadar vaktimiz var, ne kadar ayrıntısına girmek. Çok ayrıntısına girebileceğiz herhalde çünkü bugün çok çene yaptık ve uzun parçalar çaldık. Hı hı. Ama önemli olan herhalde burada Al Stewart da kapıda bekliyor. Ben müziğini çalmak için. Peki. İstersen başka bir zaman. Yok yani böyle bir yarım bırakmakta şey olmaz. Çok kabaca o zaman konuşalım. İlk dönemlerde genellikle bir tip fizyolojik olaylar nedeniyle işte istemedi, itti, almıyor. Ya da işte annesine çok bağlandıysa çocuk almıyor olabiliyor. Ya da 6 aydan sonra ek gıda başlandığında kaşıkla almayı bazı bebekler reddediyorlar. Yani artık 6 aya kadar sadece anne sütüyle beslenebilir çocuklar ama bir 7. aya kadar beklememek lazım. Hem yetmiyor hem de artık öyle güzel oturmuş oluyor ki o anne sütüyle beslenme başka kaşıkla hiçbir şey almayabiliyor çocuklar. Yani 4 ile 6 ay arasında belki mesajımız 4 ile 6 ay arasında kaşığı bebeğin ağzına sokunuz. Evet denemek lazım muhakkak. Ve kapaklı bir bardaktan da su vermeyi denemek lazım. Kapaklı dönemde, bardak dediğin bu bizim evdeki evet yani su emzik bardağı. Emzik olmayan. Biberon değil ama. Biberon olmayan böyle ucundan hani bir beaker gagası olan. Öyle. Hı hı, evet bardaklar. Bu dönemde olan reddetmeler daha çok fizyolojik işte o reflekslerle ilgili ya da işte annenin yorumuyla ilgili biraz beğenmedi diye düşünmesi. Çünkü çocukların bir gıdaya alışması öyle hemen bir seferde olmuyor. Yani bazı araştırmalar göstermiş ki 10 kez denemek lazım bazı gıdaların alışılabilmesi için. Bu farklı bir şey ve ama esas bence başka bir programda değinmemiz gereken 11-13 aylar arasında olan çocukların beslenmeyle ilgili yaşadıkları. Bence ve bizim bu arada yapmamız gereken. Bence bu noktadan sonrasında devam etmeli. Bu şeyde Güzel Günler programının bugünkü üstünde, bugünkü Güzel Günler programında disiplin ve özellikle bebeklerdeki yeme ve uyku düzenini nasıl sağlayacağımız konusuna giriş yaptık. Bu konuyu sürdüreceğiz ama en son sözü Al Stewart'tan A Man for All Seasons. Hepinize güzel günler. Hoşça kalın. Henry Plantagenet still looks for someone to bring good news in his hour of doubt, while Thomas More waits in the Tower of London, watching the signs running out, and measures the hours out from here to oblivion in actions that can't be undone. A sailor through darkness, he scans the meridian, and caught by the first rays of dawn. The man for all seasons is lost beneath the storm. And I should know by now. To believe in, hear them all. Just daydream, deceiving, they'll just let you down. Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.